سیدنا ابو عقرب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، چلو پھر ہر ماہ دو روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس سے زیادہ کی اجازت دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ کی اجازت دیں، مجھے اس سے زیادہ کی اجازت دیں، تو پھر ہر ماہ تین روزے رکھ لیا کرو۔ حدیث نمبر 3951، مسند احمد۔